To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 stycznia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ciąg dalszy przeglądu resortów rządu Beaty Szydło, za chwilę kolejne szczegóły. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciw Volkswagen Group Polska. W Waszyngtonie zaczynają się uroczystości związane z inauguracją prezydentury Donalda Trumpa. Przeglądu rządu ciąg dalszy. Dziś w kancelarii premiera z Beatą Szydło rozmawiali szefowie resortów rodziny, pracy i spraw społecznych Elżbieta Rafalska oraz zdrowia Konstanty Radziwiłł. Na konferencji prasowej po spotkaniu była Joanna Stankiewicz. Powiedz, jakie są plany tych resortów? Premier Beata Szydło podkreśliła, że największe wyzwanie w tym roku stoi przed ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem, który ma zreformować cały system opieki zdrowotnej, tak aby poprawiła się sytuacja pacjentów. Premier powtórzyła więc, że nie będzie dymisji szefa resortu zdrowia. Wyjaśniła, że przygotował on cały pakiet zmian, m.in. ustawę o sieci szpitali i podstawowej opiece zdrowotnej oraz przyniósł dziś na spotkanie ustawę, na którą wszyscy czekali. A mam na myśli projekt ustawy, który mówi o likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Więc jak Państwo widzicie, reforma służby zdrowia przygotowana przez pana ministra Radziwiłła jest kompleksowa. Z kolei minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała m.in., że podwyższy w tym roku zasiłki dla bezrobotnych, które będą miały poziom połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli 1000 zł. Z kancelarii premiera Joanna Stankiewicz, dziękujemy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciw Volkswagen Group Polska. Chodzi o manipulowanie wskaźnikami emisji spalin w samochodach tego koncernu. Sprawa dotyczy dużej liczby pojazdów, mówi prezes urzędu Marek Niechciał. Wyjaśnia, że postępowanie zostało wszczęte po przeanalizowaniu reklam, ofert i dokumentacji technicznej przekazywanej konsumentom. Przedsiębiorca wskazywał w tych materiałach, że emitowane ilości szkodliwych substancji mieszczą się w limitach normy Euro 5. Podkreślał też ekologiczne walory samochodów grupy Volkswagen. Tymczasem w warunkach drogowych poziom emisji odbiegał od deklarowanych wartości. Marek Niechciał dodaje, że firmie Volkswagen grożą konsekwencje finansowe. Koncern stosował w samochodach marki Volkswagen, Audi, Seat i Skoda produkowanych po 2008 roku oprogramowanie, które pozwalało zaniżać wartość emisji tlenków azotu. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej zdecydowała o odwołaniu zajęć szkolnych z powodu grypy. Do końca tygodnia uczniowie i nauczyciele się kurują. Więcej o tym Elżbieta Osowicz z Radia Wrocław. Już od początku tygodnia klasy były prawie puste, nie było kogo uczyć, mówi dyrektorka szkoły Teresa Gawron. Na 350 uczniów nie przyszło na lekcje 240. Do tego nie miał też kto prowadzić zajęć, bo nauczyciele także się rozchorowali. Według wyliczeń dyrekcji zwolnienia ma 70% kadry. Na zajęcia w przedszkolu przyszło wczoraj tylko jedno dziecko. W tej sytuacji szkoła zdecydowała o odwołaniu zajęć na 2 dni, dziś i jutro. W poniedziałek powinno być już lepiej. W ubiegłym tygodniu na Dolnym Śląsku zachorowało ponad 7 tysięcy osób. To o ponad 2 tysiące więcej niż przed tygodniem. W katastrofie budowlanej w Teheranie w Iranie zginęło 75 osób, w tym 40 strażaków, podają agencje, powołując się na irańską państwową telewizję. Budynek zawalił się w wyniku pożaru. Katastrofę budowlaną pokazała na żywo telewizja publiczna prowadząca transmisję z akcji gaszenia pożaru, który wybuchł na 9 piętrze i szybko rozprzestrzenił się aż do najwyższych kondygnacji. Budynek zawalił się w kilka sekund, a okolice spowiły kłęby brunatnego dymu. W Waszyngtonie rozpoczynają się uroczystości związane z inauguracją prezydentury Donalda Trumpa. Setki tysięcy Amerykanów wezmą udział w ceremonii jego zaprzysiężenia, a także w koncertach, balach oraz paradzie. W przededniu ceremonii zaprzysiężenia Donald Trump wraz z przyszłym wiceprezydentem Mike'em Pence'em złoży wieniec na wojskowym cmentarzu Arlington. Następnie uda się na koncert przy pomniku Lincolna, gdzie wygłosi przemówienie. Wieczorem odbędzie się kilka balów organizowanych przez zwolenników nowego prezydenta. Jutro na Kapitolu Donald Trump złoży przysięgę na wierność Konstytucji, po czym uda się do Białego Domu, skąd będzie oglądać uroczystą paradę. Na inaugurację nowego prezydenta przybyli Amerykanie z całego kraju. Przyjechaliśmy ze stanu Illinois ze 180 uczniami 8 klasy. To szkolna wycieczka. Miejsca rezerwowali już rok temu, nie wiedząc jeszcze, kto będzie następnym prezydentem. Organizatorzy spodziewają się, że w inauguracji 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych weźmie udział około 900 tysięcy osób. To mniej więcej tyle, ile w 2001 roku przybyło na zaprzysiężenie George'a Busha, ale znacznie mniej niż na inauguracji Baracka Obamy, w której uczestniczyło prawie 2 miliony Amerykanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wiadomo, o czym wspomniałem, że pracuje specjalny zespół tworzący plan migracyjny dla Ukraińców. Kiedy poznamy ostateczny kształt tego planu? Zakładamy, że w ciągu pierwszego kwartału powinniśmy wypracować we współpracy z innymi resortami, ale także służbami, z innymi służbami rządowymi, założenia do takiego planu, czyli można powiedzieć te nowe priorytety polskiej polityki migracyjnej. Cel jest wiadomy. Rozumiem, że w ten sposób chcemy wypełnić niedobory na rynku pracy wynikające z tendencji demograficznych. Oczywiście tak, to znaczy tutaj się można powiedzieć kilka procesów skupia. Już od 2015 roku na rynku pracy, na rynek pracy wchodzi mniej osób niż schodzi z niego w wieku emerytalnym. Do tego mamy kwestie niedoborów jakościowych, to znaczy widzimy, że są pewne luki kwalifikacyjne, które czasami trudno jest wypełnić, korzystając tylko z krajowych zasobów. Jesteśmy również krajem jednak przez cały czas emigracji, dużo osób wyjeżdża z Polski do pracy w krajach Europy Zachodniej ze względu na chociażby różnice wynagrodzeń. Więc ta sytuacja demograficzna na rynku pracy może stać się istotną barierą w rozwoju gospodarczym Polski. Dlatego te prace w ramach strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju tak mocno przyspieszyły w ostatnich miesiącach. A ilu Ukraińców już przebywa w Polsce? Znamy takie szacunki? Ja znam te pochodzące z raportu Narodowego Banku Polskiego, dotyczące sytuacji na przykład w roku 2015. Z tego raportu wynika, że rotacyjnie przybywa do miliona Ukraińców. Podobnymi tak szacunkami szacujemy. Państwo operują, tak? Tak, tak szacujemy. To znaczy tutaj widzimy pewną różnicę pomiędzy dwoma danymi. To znaczy i z jednej strony liczbą zgód, czy też oświadczeń, które wydano w związku z legalizacją pracy obywateli Ukrainy, a faktycznie podejmowanym zatrudnieniem. To jest mniej więcej 70%. A więc widzimy z tego, że część obywateli Ukrainy traktuje możliwość wjazdu do Polski i wizę pozwalającą na zatrudnienie jako przepustkę do krajów Europy Zachodniej, gdzie podejmują legalne bądź nielegalne zatrudnienie. I tutaj z pewnością liberalizacja tych przepisów, które planujemy, bo rzeczywiście chcemy, żeby łatwiej, żeby polscy przedsiębiorcy w łatwiejszy sposób mogli pozyskać pracowników z Ukrainy, czy w ogóle z zagranicy, żeby tej liberalizacji jednak towarzyszyło zwiększenie nadzoru nad tym procesem. A ilu spodziewamy się przyjąć po uruchomieniu planu migracyjnego? No bo coś zapewne zespół zakłada, prawda? Zakłada sukces. Na jakim poziomie? Zakładamy, to znaczy w tej chwili szacujemy potrzeby polskiego rynku pracy i zakładamy, że do 2020 roku Polska będzie potrzebowała, tak? To znaczy oczywiście nie wiemy, czy tyle osób uda nam się pozyskać, ale że do 2020 roku będziemy potrzebować około miliona nowych pracowników. Natomiast w perspektywie 2040 roku to już jest mowa o prawie 5 milionach. Tak bardzo kurczy nam się po 2020 zasób naszej jakby narodowej siły roboczej. To prawda, te tendencje po 2020 roku, jeśli niczego nie zrobimy, pogłębią się. Chcemy tym ludziom ułatwić życie, zachęcić ich do przyjazdu do Polski, do podjęcia tu pracy legalnej, do pozostania wreszcie na stałe. Ta oficjalna ścieżka w tej chwili podjęcia pracy w Polsce nie należy, jak pan wie, do prostych. To się zmieni? Właśnie nad tego typu rozwiązaniami pracujemy. To znaczy z jednej strony to jest jakby pewien proces. My najpierw musimy nauczyć się dobrze szacować potrzeby naszego rynku pracy i te ilościowe i jakościowe, właśnie wskazywać luki kwalifikacyjne, tak żeby tą politykę migracyjną prowadzić w sposób inteligentny. To znaczy zapraszać, zachęcać do przyjazdu osoby, których potrzebujemy, o takich kwalifikacjach, jakich potrzebujemy. Czyli chcemy mieć wpływ na to, kto będzie przyjeżdżał? I także w związku z kwalifikacjami takiej osoby. Tak, chcemy mieć wpływ na to, i skąd ktoś będzie przyjeżdżał, bo jednak polityka migracyjna wiąże się bardzo blisko z bezpieczeństwem kraju. To nie jest tak, że chcemy po prostu otworzyć nasz rynek pracy dla każdego, kto będzie chciał tu wjechać. To są kwestie też międzynarodowego terroryzmu i tutaj jesteśmy bardzo ostrożni w tych działaniach. Ale czyli jakby tutaj naturalną konsekwencją także w wymiarze ekonomicznym jest mocniejsze otwarcie się w kierunku wschodnim na rynki pracy z krajów Europy Wschodniej, ale też chcemy mieć wpływ dokładnie na to, kto będzie przyjeżdżał, z jakimi kwalifikacjami, z jakim poziomem wykształcenia, jakie branże gospodarki w tej chwili najbardziej są chłonne, czy najbardziej potrzebują nowej siły roboczej. Większość... I tutaj myślimy... Tak, bardzo proszę, myślimy. I tutaj myślimy też o pewnym systemie, może być nawet, punktowym, kiedy o tym, kto i w jakiej kolejności będzie uzyskiwał wizę i prawo dłuższego pobytu w celu zatrudnienia. O tym będą decydowały punkty. Większość Ukraińców, jak wiadomo, przyjeżdża do Polski w ramach procedury oświadczeń. Mogą zostać maksymalnie na pół roku. Rozumiem, że ten czas pobytu będzie po prostu wydłużony, tak? Tak, chcielibyśmy, żeby ten czas pobytu był wydłużony. Chcielibyśmy też myśleć o tym, żeby to nie był tylko przyjazd do pracy, ale też o tym, żeby Polska stanowiła atrakcyjne miejsce do osiedlenia się i do wiązania swoich losów, nie tylko zawodowych, ale można powiedzieć ogólnożyciowych. Piotr Krasuski, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju, jest moim gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie, panie dyrektorze. Spotkamy się raz jeszcze przed godziną 13. A zatem do usłyszenia 16 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie, czy otwarcie się na Ukraińców to dobry pomysł. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. A jeszcze małe uzupełnienie do wczorajszej, proszę państwa, audycji. Otóż pan poseł Jacek Protas wczoraj miał rację, mówiąc o działających już przezroczystych urnach. Umknęło mi to, przepraszam, no bo były do tej pory używane w wyborach uzupełniających. Za karę wczoraj godzinę klęczałem na grochu. 17 minut po południu, program trzecim. My life keeps calling when I'm still falling, so it is day by day. Never on time, too much on my mind when all things should be so smooth. But despite sorrow, I see tomorrow, and we can see it too. Cause together we can change the storm into days with a little warm. Maybe even we can make a rainbow. Sunshine here and now. Only thing we need is a crazy endless love. Endless love. 18 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Czekam jak zwykle na państwa telefony, na państwa listy, zatem za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Pan Janusz na antenie, witam, halo. Kłaniam się nisko. Dzień dobry panu. To są po prostu mrzonki, bo eksperymenty ze ściąganiem dużej ilości siły roboczej nie sprawdziły się w żadnym kraju europejskim. Co więcej, ta siła żyje własnymi potrzebami. W najlepszym razie wyjedzie na zachód, w najgorszym razie dojdzie do sytuacji pewnego No, ale na przykład, panie Januszu, ale na przykład Wielka Brytania wydaje się być beneficjentem na przykład sytuacji, w której to Polacy tak dzielnie i ciężko na wyspach pracują. No, ale z powodu napływu siły roboczej Wielka Brytania właśnie wychodzi z Unii Europejskiej, prawda? Więc napięcia społeczne przy czym pani premier deklaruje, że absolutnie chce zachować prawa ludzi, którzy już tam są. Pożyjemy, zobaczymy, bo zdaje się, że pani premier jedno mówi, drugie robi. Ale kto zyska na tym? Na pewno zyska na tym polski biznes. Tak zwani Janusze biznesu, którzy wypędzili z Polski około 2-3 milionów ludzi, którzy po prostu nie płacili. I ci ambitni, aktywni Polacy wyjechali. A poza tym pragnę jeszcze zauważyć, że Ukraina, jakby to powiedzieć, nie jest krajem do końca stabilnym. a można nawet podejrzewać, że jest krajem wrogim Polsce. W związku z tym ściąganie dużej ilości sąsiadów, którzy no, mogą być nieprzewidywalni, jest nieco ryzykowne, a jako przykład podam ostatnio wydalenie z Ukrainy prezydenta Przemyśla, który nie został wpuszczony na teren Ukrainy, o tym został może wydalony jako element terrorystyczny, wrogi. To no, prawda, przy czym może nie tyle wydalony, ile właśnie na granicy zatrzymany. Pan Zdzisław. Panie Zdzisławie, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie, panie redaktorze. Tak się składa akurat, że współpracuję właśnie z Ukraińcami i prawie na całej budowie są sami Ukraińcy. O co mi tu chodzi? Chodzi mi tu, że właśnie przyjeżdżają ludzie, którzy nie mają wykształcenia na przykład w budownictwie. Niestety, nie mam zielonego pojęcia, przyjeżdżają do pracy, przepracuję jakiś czas i dziękuję, do widzenia, idzie gdzie indziej pracować. No bo ta praca mu nie odpowiada albo za zimno, więc tutaj trzeba by coś z tym zrobić. Żeby to w danym zawodzie przyjeżdżał dany pracownik i wtedy to takie się uważam, są, że spełni. Że ma to sens. Takie są, panie Zdzisławie, plany, co wynika z rozmowy z panem dyrektorem Krasuskim. A ja patrzę, proszę państwa, na ten wspomniany raport NBP-u dotyczący przyjeżdżających Ukraińców. Jeszcze przed wojną w Donbasie przyjeżdżały do Polski głównie kobiety, które podejmowały pracę w gospodarstwach domowych. Średnia wieku imigrantów wynosiła 43 lata. Ta nowa fala, o której czytamy w raporcie, a rzecz, przypomnę, dotyczy 2015 roku, jest inna. Z danych wynika, że obecnie prawie 60% przyjezdnych stanowią młodzi mężczyźni, średnio w wieku 33 lat. Ta nowa fala jest też lepiej wykształcona. Blisko 50% ma ukończone studia wyższe. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ten pan, który zatrudniał ludzi na budowie, to było wiadomo, kazał im pracować pewnie po 15 godzin dziennie za najniższą krajową, albo lekko powyżej. I to jeszcze w warunkach, jakich przeważnie jest. Obecnie jest tak jak w latach 90. z osobami spoza terenu Warszawy, na przykład jak przyjeżdżali, obniżone były ceny, koszty pracy o połowę. Bo mój właściciel mojej firmy powiedział, że byłej, że na moje miejsce może zatrudnić trzech, tak więc albo kończę pracę z nim, albo obniżam sobie pensję o trzykrotnie. Następną rzeczą obecnie Ukraińcy, tak jak widuję, rozmawiam, bo mieszkają, pomieszkują w blokach, tak więc chwilowo można z nimi porozmawiać. Oni są wykorzystywani, oni pracują po 12-15 godzin, a Polacy są zwalniani dlatego, żeby tylko, że mają rodzinę tutaj. Oni, może im to nie przeszkadza, że będzie pracował 12-15 godzin i zarobi więcej pieniędzy, a ja jak będę chciał pójść do zaprowadzić dziecko do przedszkola, a potem je odebrać, to pracodawcy, którego będę pracował 8 godzin, będę niewygodny. Może czas to, panie Marcinie, właśnie ucywilizować. Pan Marcin pisze tak, inny pan Marcin, trzeba coś zmienić, jeśli chcemy osiągnąć wzrost gospodarczy, ale Polacy studiują na przykład w Polsce, wyjeżdżają za granicę. Czy nie lepiej zatrzymać polską młodzież i nie rozbijać rodzin? 7 trójek na początku 22. Pani Ewo, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jest pani. To jest oczywiście program polityczny, wykorzystując ekonomiczne względy polskich przedsiębiorców. Przyjmujemy tanią siłę roboczą z Ukrainy, która idzie na wszystkie warunki, dzięki czemu Polska jest krajem o najniższych pensjach w Europie i przez to wyrzucamy z kraju naszą młodzież. Jeżeli tu będzie milion albo kilka milionów Ukraińców, to zmienią się warunki polityczne. Możemy mieć naprawdę problem z tak zwaną mniejszością. Już nie powiem o Wołyniu. I uważam, że to jest realizacja teorii pana Giedroycia z kultury paryskiej, który uważał, że trzeba poświęcić Polskę dla Ukrainy, aby one razem stworzyły, żeby w Polsce zniszczyć gen polskości i żeby one razem stworzyły armię słowiańską przeciwko Rosji. Pan Michnik w Australii powiedział, że będziemy rozgrywać Polaków Ukraińcami i że Polacy to stado baranów. Rozumiem, pani Ewo, że ten plan pani zdaniem jest elementem takiej właśnie całości. Pan Maciej komentuje, napływ dużej liczby Ukraińców do naszego kraju może nam się odbić czkawką. Jakie oni mają do nas podejście, pokazali, nie wpuszczając prezydenta Przemyśla na terytorium Ukrainy. Co już zostało, panie Macieju, jak pan słyszał, wspomniane. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Konfederacja Lewiatana. to, że rząd wreszcie zaczyna myśleć o tym, jak przemodelować politykę imigracyjną, jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że polski rynek powoli zaczyna się znajdować w takiej sytuacji, jak rynki rozwiniętych znacznie lepiej od Polski krajów Unii Europejskiej, które otwierały się na polskich pracowników i mogły z tego korzystać. A więc czym będziemy mieć łatwiejszy dostęp do polskiego rynku pracy, tym lepiej. Tym bardziej, że już bardzo wielu Ukraińców pracuje. Część z nich pracuje oficjalnie, zarabia u nas oficjalnie, oficjalnie płaci podatki. Natomiast ogromna część, pewnie większość, jednak pracuje w szarej strefie i myślę, że nie tylko z punktu widzenia gospodarki, przedsiębiorstw, ale także gospodarstw domowych, które korzystają z pracy naszych przyjaciół z Ukrainy, to z punktu widzenia także rządu i budżetu państwa i budżetów samorządowych jest niebywale ważne, aby osoby, które spoza Polski do nas przyjeżdżają, chcą tu pracować, pracowały legalnie, żeby łatwo można było tę pracę pozyskać w sensie formalnym, żeby nie było barier administracyjnych, dlatego że także na tym budżet skorzysta, bo każdy legalnie pracujący obcokrajowiec płaci do naszego budżetu podatki. U nas płaci także składki na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenia zdrowotne. 7 trójek na początku 22. Ktoś napisał, byłbym za, gdyby wykorzystano wszystkie narzędzia motywujące naszych obywateli do powrotu. Ukraińcy też liczyć potrafią i normalne jest to, że po zalegalizowaniu ich pobytu w Unii będą jechać dalej, bo to tylko 500-600 kilometrów, a minimalna płaca miesięczna jest na przykład 4 razy wyższa. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dla nas będzie to, panie redaktorze, no i korzystne, i niekorzystne na pewno. Ale tutaj już poprzednicy mówili, dlaczego nie potrafimy zatrzymać naszych ludzi wykształconych, którzy uciekają. Dlaczego podnosi się koszty pracy, dlaczego tworzy się jakąś tam najniższą stawkę godzinową. To chyba pracodawca decyduje, ile jego pracownik jest wart. Jednemu da powiedzmy 50 na godzinę złotych, a drugiemu da 5. A nie ma takiego niebezpieczeństwa, że gdyby, panie Tomaszu, nie te regulacje, to te stawki nigdy w życiu nie poszłyby do góry? Panie redaktorze, ale to jest socjalizm. Jak się tworzy socjalizm, to nigdy nie będzie dobrze. Dlatego Ameryka, no, może trochę inaczej zawdzięcza swój sukces, ale tam jest ten sposób. Płaci się za pracę, a nie za to, że pracownik po prostu do tej pracy przyszedł tylko. I niestety jesteśmy zmuszeni po prostu brać ludzi z zewnątrz, no bo dużo firm przez to i upadnie i zresztą nie ma rąk do pracy. Wiem jak jest, no bo obracam się w tym, także... Tyle, panie redaktorze. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pan Kamil. Panie Kamilu, witamy. Halo? Witam, panie Kubo. Witam pana. Ja zasadniczo bardzo chciałbym odnieść się do tego, co zostało już powiedziane przed chwilą, a mianowicie do tego, dlaczego ci Ukraińcy mieliby zostać w naszym kraju, skoro zanotowujemy tak duży odpływ siły roboczej wszelkiego rodzaju z naszego kraju do krajów europejskich. Co miałoby ich powstrzymać po otrzymaniu zgody na pobyt w naszym kraju, czyli już na terenie Unii Europejskiej, do tego, żeby pojechać gdzieś, gdzie zarobki są faktycznie 2-3 razy lepsze, standard pracy też odpowiednio wyższy i właśnie to, co skłoniło rodaków do wyjazdu. Uważam, że tak długo jak u nas sytuacja naszego rynku nie zostanie zrównana pewnymi warunkami z tymi, które są w Europie Zachodniej, nie utrzymamy ich u nas, bo wątpię, żeby przemawiało za tym łatwość asymilacji typu język, typu bliskość do kraju, jako czynnik przemawiający na naszą taką mocno przeważającą korzyść, tak? Pan Łukasz jeszcze. Panie Łukaszu, halo? Halo, słucham. Dzień dobry, to ja słucham. Witam pana. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy również. Ja chciałbym powiedzieć z tej strony sam za granicą, dosyć długo mieszkałem, z żoną mieszkaliśmy, syn nam się urodził, wróciliśmy do Polski właśnie po to, żeby syn był Polakiem. Nie chcieliśmy mieszkać w Anglii. Natomiast jak chodzi o sprawy ekonomiczne, no nie ma porównania. Dzień wolności podatkowej w Anglii wypada w marcu, w Polsce pod koniec czerwca. Tu jest moim zdaniem problem. Nas nie zachęciła rząd polski do powrotu, tylko rodzina. To, że syn chcemy, żeby był Polakiem. Jestem przekonany i to wiem wśród naszych znajomych, którzy do tej pory mieszkają w Anglii, że gdyby te podatki, koszta pracy w Polsce poszłyby w dół, no to mnóstwo Polaków by wróciło. Nie mielibyśmy tego problemu, który właśnie nam się rodzi. Dziś takie jest pytanie. Moje zdanie. Bardzo dziękuję. Czy otwarcie się na Ukraińców to dobry pomysł? Polecam naszą stronę internetową, tam nasz dzisiejszy sondaż. Pani Nadia z Ukrainy, ekonomistka, socjolog, w Polsce zajmuje się sprzątaniem. problemy jest pracą, to jest raz, a po drugie, że jest masa narodu, będę mówić Ukraińców, którzy już tu jest od dawna, wiedzą jak to można wszystko, no i będę mówić, organizują na tych ludzkich bidach biznes, dlatego żeby zrobić zaproszenia, biorą wielkie kasy, dlatego żeby zrobić kartę pobytu, biorą nielegalną wielką sumę, jest i do 5000 złotych, tak że jest, ale kiedy będzie takie coś, no to na pewno człowiek przyjeżdża, daje swoje wszystkie dane, wiedzą komu co, co można zaplanować. Jak dobry psycholog będzie w biurku, to zobaczy zrazu, jak można z tym człowiekiem rozmawiać, czy się nadaje do pracy tej czy innej, bo to też dużo zależy. Każdego człowieka można, jak każdy gdzieś tam coś nie do końca, ale na początku można to wszystko widzieć, jak to wygląda. No i byłby jakiś porządek. Nie byłoby tych lapówek, nie było tego na granicy takiego cuda, bo dlatego, że ktoś robi to zaproszenie do pracy, człowiek jedzie pierwszy raz, nawet nie wie, gdzie jest, co ma mówić, nie zna dobrego języka, tak jak i wszystkie na początku, no i wtedy się zdarza problem. Zapłacił pieniążki, a dostał powrotu wyjechać na Ukrainę. Pan Daniel napisał z Norwegii do nas, dlaczego nie chcecie nas ściągnąć z powrotem do ojczyzny? Pełno ludzi wykształconych, wykwalifikowanych marnuje się za granicami i każdy tęskni za Polską. Jako inżynier jeżdża autobusem w Norwegii. Nie chcemy dużo, chcemy godnie i bezpiecznie, napisał nasz słuchacz. Pan Tomasz na antenie, witam, halo. Dzień dobry panie Kuba. Witam. Bardzo miło, że się dodzwoniłem. Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że tak naprawdę mamy wielką niszę i w tych dolnych partiach pracy, czyli pracy niewykwalifikowane. Te osoby, ja sam osobiście jestem pracodawcą, zatrudniam kilka osób z Ukrainy sezonowo. I oni wykonują te prace właściwie, których naprawdę na rynku jest ciężko znaleźć, nawet za dosyć dobre wynagrodzenie. Polacy nie chcą takich prac podejmować, nie chcą, tak? Nie chcą podejmować, tak. A popatrzmy na nasze rodziny i tak naprawdę każdy z nas ma dzieci, prawie tak, który wysyła je i uczy, żeby nie pracowały tylko fizycznie, tak, żeby zajmowały się czymś innym, do biura były gdzieś przedstawicielem, może prezesem, takie marzenia, tak, lekarzem. Mhm. To są nasze normalne marzenia i każdy gdzieś próbuje je w ten sposób zrealizować, pchając te nasze dzieci do przodu. A tutaj tą dolną część gospodarki, no ktoś musi zapewnić i ktoś musi tę pracę wykonywać. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, to co w tej chwili mamy, że tylko ułatwić jeszcze. Właściwie trzeba ułatwić, żeby to łatwiej było, nie wiem, zarejestrować. Jest to troszeczkę skomplikowane, łatwiej zarejestrować, łatwiej zrobić to wszystko, całą dokumentację, prościej usprawnić, żeby te osoby były jak najwięcej zarejestrowane, żeby przynosiły nam też i do budżetu, nie tylko od podatku, ale również do żeby pracowały pieniążki. Po prostu legalnie. Panie Jerzy, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, jest taka dziwna jakaś, nie wiem, skłonność osób, które się wypowiadają dzisiaj w tej audycji, aha, do tego, żeby łączyć wyjazdy polskich młodych ludzi, absolwentów szkół wyższych i za granicę, z tym, że do Polski przyjeżdżają Ukraińcy, Wietnamczycy, Chińczycy, ktokolwiek. Moim zdaniem łączenie ze sobą tych spraw jest nieuprawnione, dlatego że przyczyny wyjazdów Polaków są zupełnie inne i one zależą od warunków pracy, jakie mamy w Polsce. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, co już wielu moich przedmówców mówiło, czyli ten okres do czerwca płacimy państwu, a od czerwca pracujemy na siebie, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to niepewność przyszłości. No przecież wysokie składki ZUS nie zapewniają dzisiaj młodemu człowiekowi niczego w przyszłości. O tym mówi się jawnie, otwarcie i właściwie to dobrze, że młodzi ludzie porównują ze sobą warunki, jakie uzyskają w przyszłości, emerytury, renty i tak dalej, z tymi, jakie mogą uzyskać w Anglii, w Niemczech, czy w innych czy krajach. Czy na przykład w Norwegii, tak. Bo u nas system jest taki, że składamy się na bieżące wydatki, a nie na przyszłość. 26 minut. Pozostało do 13. Pan profesor Piotr Szukalski jest moim gościem. Demograf, gerontolog, Uniwersytet Łódzki. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Powstaje plan, jak wiadomo, migracyjny dla Ukraińców. Przewiduje zachęty, ułatwienia przy podejmowaniu pracy, przy osiedlaniu się w Polsce. To dobry sposób myślenia, słuszny kierunek? No, zapewne wielu słuchaczy nie do końca się z tym zgodzi, ale generalnie... Zdania są jak zwykle podzielone, to prawda, tak. Patrząc na zmiany na rynku pracy, jakie nastąpią w perspektywie najbliższych kilkunastu lat, to wydaje się, że to jest słuszny kierunek. My musimy sobie zdawać sprawę, iż wskutek osiągania przez ostatnie roczniki powojennego wyżu demograficznego wieku emerytalnego, a jednocześnie wskutek dochodzenia do wieku produkcyjnego takich bardzo mało licznych roczników, które przychodziły na świat w latach 90., a potem na początku XXI wieku, w nadchodzącym dwudziestoleciu będzie nam się dosyć szybko kurczyć liczba osób w wieku produkcyjnym. To prawda. Spadek o ponad 3,5 miliona, nieprawda, w ciągu tych najbliższych 20 lat. A jednocześnie przybędzie emerytów. Dokładnie tak. I trzeba po prostu dbać jakoś o relacje, nieprawdaż, między tymi dwiema grupami. Jeśli do tego doliczymy jeszcze fakt, iż wciąż wielu młodych ludzi mieszkających w Polsce zamiast myśleć o wejściu na polski rynek pracy z góry zakłada, a przynajmniej nie odrzuca możliwości migracji, no to nie dziwmy się, że pojawi się luka, którą trzeba będzie jakoś zapewnić. Mam takie wrażenie, że przez ostatnie lata w Polsce, że tak powiem, oswoiliśmy fakt pobytu u nas Ukraińców. Może to subiektywne wrażenie, ale wydaje mi się, że traktujemy ich często z sympatią, postrzegając jako ludzi potrafiących ciężko, uczciwie pracować. Te doświadczenia mają znaczenie przy realizacji całego planu? Wpłyną na ewentualne powodzenie? Tak i nie, bo my musimy sobie zdawać sprawę, że ostatnie kilka miesięcy jest takim okresem, powiedziałbym, bardzo ambiwalentnego podejścia do Ukraińców. Nie da się ukryć, i naszych relacji. Dokładnie. Nie da się ukryć, że odwoływanie się do zaszłości sprzed 70 lat, no trochę, przynajmniej w niektórych środowiskach, tych, które po prostu też są w gorszej sytuacji na rynku pracy i w przypadku których, powiedzmy, pewne obawy przed napływem imigrantów są powiązane z obawami o własną sytuację na rynku pracy. Że jakby powiedzieć, są takie kręgi w naszym kraju, które trochę, jakby powiedzieć, mają inne zapewne opinie na ten temat. No tak, i wtedy... Ale bez wątpienia, patrząc na, powiedzmy, sytuację tych miejsc, w których większość osób korzystających z systemu dawnych oświadczeń, czy teraz tego nowego systemu, który od 1 stycznia obowiązuje, gdzie podejmuje pracę, czyli tak naprawdę środowisk wielkomiejskich, to powiedzmy sobie szczerze, tam nie ma aż takiego chyba poczucia konkurencji na rynku pracy. I co bez wątpienia sprzyja czy ułatwia pojawianiu się takich pozytywnych podejść do właśnie Ukraińców. Zapewne najlepszy plan nie pomoże, jeśli Ukraińców po prostu nie zechcemy. A plan zakłada regulacje związane z tym, kto przyjedzie, z jakimi kwalifikacjami. To może być istotny zastrzyk dla naszej gospodarki. Z raportu NBP wynika, że w 2015 ukraińscy pracownicy zarobili oficjalnie, oczywiście w sumie, 8 miliardów złotych. 5 miliardów zostało wysłanych na Ukrainę. Nie mamy wyjścia, panie profesorze? Potrzebujemy jakiegoś planu, bo inaczej wyginiemy? To znaczy, bez wątpienia potrzebujemy planu, ponieważ w pewnych rejonach kraju, w pewnych branżach, czy w pewnych działach gospodarki, bez wątpienia już dzisiaj brakuje rąk do pracy. Powiedzmy sobie szczerze, że jeśli idzie o niektóre prace w rolnictwie, jeśli idzie o niektóre prace w budownictwie, to dzisiaj już pojawia się deficyt rąk do pracy w tych właśnie działach. Skąd brać tych ludzi? Wiemy. Kraje Europy Zachodniej, kiedy były kilkanaście lat temu w dokładnie tej samej sytuacji deficytu rąk w tych samych branżach z reguły, rozwiązały problem prosto. Korzystając od rozszerzenia Unii, to niektóre z nich to o najlepszej sytuacji na rynku pracy po prostu otworzyły rynek pracy od razu przed imigrantami. Na skutek tego ci nasi rodacy w zdecydowanej większości wykonują takie prace, czy rozpoczynali swoją karierę na Zachodzie od wykonywania takich prac, prostych, jakie po prostu w naszym kraju będą wykonywać ci imigranci też w zdecydowanej większości. Ale jak pan sam powiedział, no my również próbujemy jednak zachęcać w coraz większym stopniu do osiedlania się w Polsce osoby o w miarę wysokich kwalifikacjach w tych zawodach, w tych właśnie branżach, których my potrzebujemy ludzi. Na całym świecie jest deficyt ludzi posiadających wiedzę z zakresu informatyki, na całym świecie jest deficyt osób posiadających wiedzę i kwalifikacje z zakresu nauk medycznych, czy szerzej nauk ochronie zdrowia. I my potrzebujemy po prostu tych ludzi skądś też ściągnąć, żeby pewne deficyty ewidentne zmniejszyć. Abstrahując od tego planu migracyjnego, o którym przepraszam, dziś rozmawiamy. Problemy demograficzne, jak wiadomo, dotyczą niemalże całej Europy. Skąd ta utrwalona tendencja? Ludzie chcą żyć wygodnie, bogato, a nie zajmować się następnym pokoleniem? Myślę, że to jest zdecydowanie bardziej skomplikowane, wie pan. Istnieje coś takiego jak logika długiego okresu. Ja myślę, że po prostu ta logika długiego okresu sprawiła, iż pojawia się znaczący odłam ludności, która w przypadku chęci zaspokojenia potrzeb takich rodzicielskich robi to w najprostszy sposób. A najprostszy sposób to jest posiadanie jednego dziecka. I wydaje mi się, że tak naprawdę... A to nie zastąpi pokolenia. Nie podkreślamy, wie pan, bezdzietność jako ten czynnik, ale tak naprawdę to kwestia ta małodzietność jest głównym czynnikiem determinującym sytuację demograficzną Europy. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy. Za kilka minut raz jeszcze bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Profesor Piotr Szuchelski, demograf, gerontolog Uniwersytetu Łódzki, jest naszym gościem. Dziś pytanie w naszym programie, czy otwarcie się na Ukraińców to dobry pomysł? 7 trójek na początku 22. Pan Wojtek napisał, dzień dobry, nie do zniesienia dla mnie jest zwrot, napisał słuchacz, brak rąk do pracy. Owszem, brak rąk do pracy, ale do pracy za 1500 zł. Pozdrawiam, program trzeci. Za, a nawet przeciw. Trudno oczywiście, proszę państwa, porównywać średnie zarobki w różnych miejscach w Polsce. Według danych NBP Ukrainiec najwięcej zarabia w aglomeracji warszawskiej w Budowlance. Dostaje średnio 2729 zł netto miesięcznie. Najmniejsze wynagrodzenie przysługuje pracownikom w gospodarstwach domowych. To średnio 1826 zł. Za 17 minut, już godzina 13. Pani Ireneusz, witam pana, halo. Panie Ireneuszu, panie redaktorze. Witam. No jestem pracodawcą 3 Ukraińców i powiem panu, że z wielką przyjemnością bym Polaków zatrudnił. Gdyby chcieli tak pracować i gdyby chcieli tak zarabiać, jak Ukraińcy zarabiają. Na ten rok przewiduję kolejne zatrudnienie 3. Mhm. Obawiam się tylko jednego. Jeżeli państwo w to włoży ręce i powie, że z tego zawodu możesz zatrudniać, z tego zawodu możesz nie zatrudniać, to obawiam się, że znowu będzie wszystko to samo, powróci do tego, że będzie po prostu problem. Będzie po prostu problem. Jeśli rynek sobie sam reaguje i reguluje to wszystko, wszystko jest dobrze. Jeżeli państwo w to włoży, politycy w to włożą ręce, zrobi się problem. Panie Ireneuszu, a czy nie jest też tak w pana okolicy, że dając pracę, zapłacę na określonym poziomie, de facto utrzymuje pan, wpływa pan na utrzymywanie się w regionie niskich płac? Dlaczego pan założył, że ja nisko płacę? bo powiedział pan, że życzyłby pan sobie, żeby Polacy chcieli pracować za takie pieniądze, więc domyślam się... Za takie właśnie pieniądze, za tak duże pieniądze. A za tak duże pieniądze pan powiada? Za tak duże pieniądze i tak dobrze pracować. Rozumiem, pozdrawiam. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam, halo. Dzień dobry. Ja bym chciał tylko nawiązać do moich przedmówców, przyszło na temat, czy to dobry pomysł, że zatrudniamy Ukraińców. Jest to oczywiście jak najbardziej słuszny i potrzebny. Ja też uważam, że to właśnie akurat chylę czoła, że tak powiem, partii rządzącej, która wprowadziła przepis, że można ściągać swoich rodaków, którzy tam, powiedzmy, przez różne perypetie historyczne zostali na wschodzie. Natomiast ja osobiście, wie pan co, prowadzę firmę na Berlinie, mam nieraz kontakt z ludźmi, znaczy oni dla mnie nie współpracują, z Ukraińcami. I powiem w ten sposób, gdy będą mieli możliwość wyjechać dalej, czyli powiedzmy przesunąć się na zachód, mam tutaj na myśli Niemcy, także oni to zrobią, wiadomo, że kierują się tutaj kwestią finansową, czyli jest dobrze, że ściągamy, bo musimy, natomiast nie możemy na nic tylko się, że tak powiem, trzymać gwarancji, że w ten sposób zapewnimy... Rozumiem. Ktoś napisał, panie Dariuszu, mieszkam w Irlandii. 90% znanych mi irlandzkich rodzin posiada przynajmniej jednego członka rodziny za granicą. Głównie wyjeżdżają do Anglii, Stanów Zjednoczonych, także Australii. 7 trójek, na początku 22. Pan Dariusz, panie Dariuszu? Witam serdecznie. Witam pana. Panie Kubo. Ja w dwie krótkie kwestie. Pierwsza kwestia, zatrudnianie moim zdaniem Ukraińców, czy też obojętnie, to nie mówmy już o narodowości, ale pracowników tylko i wyłącznie z racji ekonomicznej, że temu pracownikowi jesteśmy w stanie zapłacić mniej, ponieważ pracownik w Polsce nie chce za takie pieniądze pracować, ponieważ nie wystarcza mu na utrzymanie, jest błędem. Wręcz odwrotnie. Ja uważam, że powinno się rynek pracy powstrzymać od właśnie taniej siły roboczej, co spowoduje w efekcie wzrost płac na rynku wewnętrznym. I pracownicy w Polsce nie będą się zastanawiać, jak tutaj na lewo jeszcze coś dorobić, bo im ta praca, którą będzie dobrze opłacana, będzie im wystarczała i będą się inaczej przykładać do tej pracy. Według mnie jest to błędne rozumowanie, to jest błędny, że tak powiem, kierunek. Najpierw trzeba spowodować, żeby pracownikowi zależało na pracy, a później możemy się otwierać na inny rynek. I jeszcze druga rzecz. Krótko. Nie rozumiem, króciutko. Nie rozumiem łączenia kwestii, ile w przyszłości będzie emerytów, czy nam przybędzie, czy nie. Nie wiemy, czy ludzie przejdą na emerytury, czy jednak pozostaną w pracy. Tego nie wiemy. Słuchaczka napisała, absolutnie zgadzam się z panem, który prosił, by nie łączyć spraw wyjazdu z przypływem obcokrajowców do Polski, nie wspominając, że ekonomia nie jest jedynym powodem odpływu ludzi z Polski. Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Posłuchajmy. Polska jest w dramatycznej sytuacji demograficznej i każde działanie rządu w zakresie zwiększenia populacji ludzi w Polsce jest działaniem, które należy wspierać. My generalnie mamy trzy filary takiej naszej polityki demograficznej. Pierwszy to jest próba polityką prorodzinną doprowadzenia do standardu rodziny 2 plus 2, a nie 2 plus 1. Drugi cel to powinien być ściąganie ludzi z Europy Zachodniej, Polaków, ale nie tylko, poprzez dobre prawo i proste działalności gospodarczej i dobre podatki. I wydaje mi się, że gdybyśmy na to postawili taką konkurencję prawną, instytucjonalną, to byśmy część ludzi z Europy Zachodniej, w tym Polaków, którzy wyjechali, w istotnej ilości ściągnąć. I trzecie to jest emigracja i osiedlanie w Polsce w ilości, która jest potrzebna naszemu rynkowi pracy, Ukraińców, Białorusinów i Wietnamczyków. I też uważam, że mamy bardzo błędną strategię demograficzną, bo w zasadzie wszystkie wypowiedzi polityków dążą do tego, żebyśmy utrzymali obecną liczbę ludności. To ja uważam, że powinniśmy postawić bardzo agresywne, ambitne cele i nie utrzymanie dotychczasowej liczby, tylko w 2050 roku 50 milionów polskich obywateli i rezydentów. Gdybyśmy rzucili na to wszystkie siły i rząd rzeczywiście by uznał to za priorytet, a moim zdaniem powinien uznać, to jest to możliwe do osiągnięcia. Panie Marcinie, witam w trójce, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Na początku chciałbym wrócić do stwierdzenia pana redaktora, że gdyby nie kwota minimalna, to pensje nigdy by nie szły w górę. Wątpliwość, może nie stwierdzenie, raczej pytanie to było. Tak, ale my zapominamy, mówiąc o wynagrodzeniu, że nie liczy się kwota, jaką my zarabiamy, tylko siła nabywcza. Jeżeli ceny idą w górę wraz z kosztami pracy, a takie ograniczenia rządu, takie nakazy wręcz, jak chodzi o wynagrodzenia, powodują, pana że... Pana zdaniem szkodzą. A kończąc, szkodzą. Panie Marcinie, odpowiadając na dzisiejsze pytanie, krótko, czy otwarcie się na Ukraińców to dobry pomysł według pana? Ja uważam, że na otwarcie na wszystkich to jest dobry pomysł. My krytykujemy inne państwa, to w tym przypadku na przykład Wielką Brytanię, że szykuje się do wyrzucania Polaków za granicę, a sami to chcemy zrobić między innymi z Ukraińcem. Za 10 minut, 13. Grzegorz Lewicki, ekspert Fundacji Pułeskiego. Polska będzie potrzebowała w najbliższej perspektywie kilkudziesięcioleci dużej rzeszy migrantów, aby uzupełnić braki populacyjne i w pierwszej kolejności rzeczywiście powinniśmy postawić na osoby, które pochodzą z innej kultury, ale pochodzą z tej samej cywilizacji, czyli z cywilizacji zachodniej, ponieważ takie osoby, no można powiedzieć, że lepiej się integrują i mniejsze jest ryzyko, czyste prawdopodobieństwo tego, że będą problemy później z asymilacją, z integracją. Mowa tu oczywiście nie tylko o Ukraińcach, ale także o innych narodach ze wschodu, a także na przykład o Wietnamczykach, którzy już udowodnili, że się dobrze integrują w polskiej tkance społecznej. 9 minut pozostało do 13. Ponownie pan dyrektor Piotr Krasuski, Ministerstwo Rozwoju, witam. Witam ponownie, panie redaktorze. I pan profesor Piotr Szukalski, demograf, gerontolog, Uniwersytet Łódzki. Witamy ponownie. Witam. Na pytanie, czy otwarcie się na Ukraińców to dobry pomysł, 39% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 61% odpowiada, że nie. Panie dyrektorze, dyrektor Piotr Krasuski, słyszał pan sporo wątpliwości, a nade wszystko takie hasło przewodnie. Mianowicie, po pierwsze, zróbmy coś, żeby ściągnąć Polaków, zachęcić Polaków, którzy pracują za granicą, do powrotów. A po drugie, otwórzmy się na Ukraińców. Co pan na to? Zgadzam się z taką tezą całkowicie. Zresztą, no oczywiście na początku tej audycji ja mówiłem tylko o kwestiach jakby można powiedzieć pozyskania tej dodatkowej siły roboczej, co jest pierwszofalowym w wymiarze czasowym tutaj priorytetem. Natomiast ta kompleksowa polityka migracyjna, na którą będziemy pracować przez kolejne miesiące, będzie polityką kompleksową. Ona nie tylko będzie dotyczyła przyjazdów do Polski, ale również chcemy wprowadzić działania, które ograniczyłyby emigrację zarobkową Polaków, jak również zachęcały w pewien sposób Polaków, którzy już obecnie pracują za granicą. W tym również się mieści kwestia repatriacji Polaków, którzy od kilku pokoleń już mieszkają za granicami naszego kraju. Panie profesorze, jeśli nie znajdziemy pomysłów na przyjęcie Ukraińców, będą to robić inne kraje? Będzie konkurencja? One już to robią tak naprawdę. Proszę też i pamiętać, że my jesteśmy zafascynowani tym prawdopodobnie przekroczonym milionem oświadczeń o pracy, ale jak NIK badał, 80% cudzoziemców nie podejmowało pracy w Polsce, korzystając z tego, że zostają, znaczy tych Ukraińców głównie, korzystają z tego, że wiza szengenowska umożliwia im tak naprawdę wjazd i jechanie tam, gdzie jakby powiedzieć, mają i większe możliwości. Natomiast ale być może ja z czasem... Się na temat tego, bardzo czy, proszę. Czy najpierw ściągajmy tych Polaków, a potem co najwyżej uzupełniajmy z Ukrainy. Ja myślę, że kluczem jest to, o czym pan dyrektor mówił, czas. Zanim płace w Polsce osiągną poziom, który będzie rzeczywiście potrafił przyciągnąć tych, co wyjechali i zatrzymać tych, którzy chcieliby wyjechać, to bo myślę, że przyznam, że szybciej próbowałem osiągną poziom, znaleźć odpowiedź na listy słuchacza, który, jak być może pan zwrócił uwagę, pisał z Norwegii, kierowca autobusu, dopisał, że zarabia w przeliczeniu około 12 tysięcy złotych. No, ciężko będzie znaleźć temu panu za takie pieniądze pracę w Polsce. Dlatego też zdecydowanie szybciej jesteśmy w stanie osiągnąć poziom płac, który będzie atrakcyjny dla tych imigrantów ze wschodu, których po prostu kraj znajduje się póki co w stanie zapaści. I chociażby patrząc tylko na to, iż braki na rynku pracy pojawią się zdecydowanie szybciej niż poziom płac w Polsce będzie, no, porównywalny bardzo, powiedzmy, nieznacznie niższy, trochę niższy, 20-30% niż na Zachodzie, to wydaje się, że ta strategia myślenia o ściąganiu tu ludzi z zewnątrz ma wielki sens. No tak, ale być może z czasem Ukraińcy, czy na przykład Gruzini będą mogli bez wiz przyjeżdżać do Unii. Zresztą wstępne porozumienie w tej sprawie w ubiegłym roku, w grudniu, już było, choć są kraje, które zgłaszają uwagi. Być może politykę migracyjną trzeba będzie rozszerzać na inne kraje. Białoruś? No być może. Pan dyrektor Krasuski, proszę. Oczywiście tak, to znaczy polityka, nad którą pracujemy, ma, jakby nie jest polityką jedynie ukierunkowaną na ukraińskie ręce do pracy, tak? Tutaj jakby szeroko rozumiany wschód i ten, można powiedzieć, Europa Wschodnia, ale też to, o czym państwo mówiliście i słuchacze, również wschód daleki. I tutaj jakby w kontekście europejskim trzeba na dwie rzeczy zwrócić uwagę. Rzeczywiście do tej pory myśmy się przyzwyczaili przez ostatnie 20 kilka lat do życia i do rynku pracy, który był w chronicznym, większym bądź mniejszym bezrobociu. Dziś ta sytuacja się zmienia. Zmienia się z przyczyn demograficznych, zmienia się z przyczyn ekonomicznych i trochę też jakby musimy się umieć do tego dostosować. Dlatego powiem szczerze, panie dyrektorze, biorąc pod uwagę to, co pan powiedział, daleki byłbym od jakiegoś entuzjazmu, ogłaszając, jak to mamy niskie bezrobocie w kraju. No mamy niskie, bo na przykład ludzie wyjeżdżają, o czym rozmawiamy. Tak, ale również mamy to, o czym mówiłem na początku, mamy, jeśli popatrzymy na kolejne roczniki, które będą wchodziły na rynek pracy, tych ludzi będzie coraz mniej. I oczywiście jakby kontekst ekonomiczny to jest jedno, ale kontekst demograficzny, że przy nawet, że może się taki scenariusz, którego chcielibyśmy uniknąć, spełnić, że brak rąk do pracy będzie hamował wzrost gospodarczy. Proszę też zwrócić uwagę, że polska gospodarka jest jednak przez cały czas gospodarką pracochłonną, o silnym tym komponencie pracochłonnym. Dlatego jednak ten poziom wynagrodzeń jest też niższy i te migracje mają taki naturalny charakter. No ludzie odpływają tam, gdzie mogą uzyskać większe wynagrodzenia. Ale proszę też jeszcze na jedną, bo pan mówił o kwestii europejskiej. Polska i Ukraina w tej chwili wśród krajów europejskich to są dwa, można powiedzieć, największe rezerwuary rąk do pracy. To znaczy to u nas i na Ukrainie jest drenaż pracowników przez inne państwa. I jeżeli chodzi o pracowników ukraińskich, to rzeczywiście z jednej strony mówimy o pewnym ruchu bezwizowym, ale również Niemcy czy też Francja rozważają mniej więcej w połowie roku wprowadzenie mniej rygorystycznych zapisów, jeżeli chodzi o dopuszczenie Ukraińców do ich rynków pracy. To już temat na inne spotkanie. Przepraszam, że przerywam, ale muszę kończyć. Niemniej bardzo dziękuję za rozmowę. Pan dyrektor Piotr Krasuski, wcześniej profesor Piotr Szukalski. Miłego dnia panom życzę. Dziękujemy. A my, proszę państwa, usłyszymy się jutro po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Pan Linda? Bogusław, po prostu. Teraz wszystko może być prostsze. Dlatego w T-Mobile jestem. Gwarancja super prostej oferty na kartę. Za 25 zł co 30 dni masz rozmowy i SMS-y do wszystkich bez limitu i 10 giga. Szczegóły na gwarancja.tmobile.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto. Trawisz to. Masz dosyć infekcji? Działaj! Sięgnij po tabletki Neozinę. Neozinę zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozinę w każdej sytuacji. Neozinę. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg Inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS,